Wouters met het NOS-journaal. Polen denkt dat de raketaanval op een dorpje aan de Poolse-Oekraïnse grens een eenmalig incident was. Dat meldt persbureau Reuters. Een Poolse minister meldt wel dat de raketten van Russische makelij waren. Vanwege de explosies die mogelijk zijn veroorzaakt door die Russische raketten heeft Polen de paraatheid van het leger verhoogd. De Amerikaanse president Biden heeft een gesprek gehad over het incident met de Poolse president Duda. De NAVO houdt morgen een ingelast beraad over het incident. Het overleg is op verzoek van de Poolse regering die de NAVO heeft ingeschakeld op basis van artikel 4. Dat gaat over onmiddellijk overleg met de bondgenoten als een land zich onveilig voelt. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. Feyenoord is door de UEFA hard gestraft voor de ongeregeldheden in de Europa League-wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. Supporters staken in die wedstrijden vuurwerk af en gooiden met voorwerpen. Daarom mag Feyenoord in de achtste finales van de Europa League geen uitsupporters meenemen. Bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. Daarnaast legde de UEFA meerdere boetes op aan Feyenoord van bij elkaar meer dan een ton. Het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim 1% omhoog. PMT is de op twee na grootste pensioenfonds van Nederland. Vorige week kondigde het pensioenfonds Zorg en Welzijn dat nog groter is al een pensioenstijging van 6% aan. Het is voor het eerst in 14 jaar tijd dat de pensioenen omhoog gaan. Dat is mogelijk dankzij de hogere dekkingsgraad, mede als gevolg van de gestegen rente. De dekkingsgraad is nog niet hoog genoeg om de pensioenen volledig mee te laten stijgen met de inflatie. Het weer: vannacht trekt de regen over het land, minimaal rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Overdag een mix van wolken en zon, hier en daar een bui, zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als kind hield ik een schriftje bij waarin ik woorden opschreef die ik kostelijk vond. Olieklonje, brandenstransie, ertschallen en patatie. Ik kwam dan misschien wel uit wat tegenwoordig een laaggeletterd gezin genoemd zou worden, met ouders die alleen lagere school hadden, maar het was allesbehalve taalarm bij ons thuis. Natuurlijk maken mensen fouten tijdens hun taalgebruik, ik ook. Maar als ik kritiek heb, is het op mensen die beter zouden moeten weten. Ik koester, zonder een purist te zijn, het Nederlands. Ik wil het niet verkwanselen. Taal is onuitputtelijk. Als je over taal schrijft, ben je nooit uitgeschreven. Ik schrijf voor mijn moeder, ook al is ze al lang dood. Dit is de hartslag van Wim Daniels, schrijver, taaladviseur, programmamaker. Er is een nieuw boek. Het heet Het wonderbaarlijke verhaal van een stille avonturier. En het gaat over de dove 19e-eeuwse botanicus Albert Sutherland Royaard. Of moet ik het gewoon in het Nederlands zeggen eigenlijk? Ja, gewoon in het Nederlands. Albert. Albert Sutherland Royaard, die ontdekkingsreiziger werd per fiets. Want de meest bizarre verhalen zijn waar gebeurd. En ook bizar is hoeveel boeken hij inmiddels heeft geschreven. Hoeveel? Ik dacht 125. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar goed, ik ben op leeftijd. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. En als je dan al zelf een boek hebt geschreven, dan weet je inmiddels ook van wat scoort en wat niet. Dat is niet altijd gezegd. Nee, ik geloof ook niet dat ik met dat uitgangspunt aan het schrijven ga. Ik ben heel erg enthousiast over een onderwerp, want ik wijs ook veel onderwerpen af. Want ik word vrij geregeld benaderd door uitgevers om over een onderwerp een boek te schrijven. En dan zeg ik toch vrij geregeld nee. Nee, ik begin aan een boek omdat ik er zelf enthousiast over ben, maar ik zou ermee stoppen als mijn boeken helemaal niet zouden verkopen. Ik leef er voor een deel natuurlijk ook van. Ik ben voor een deel ook broodschrijver. Dus ze moeten wel verkopen. En het gaat eigenlijk heel goed. En weet je dan inmiddels wel op welke verhalen je aanslaat? Nee. Ik denk dat je eerder moet kijken naar mijn stijl. Ik denk dat veel mensen mijn stijl wel prettig vinden. Ik schrijf toegankelijk. Ik schrijf voor een heel breed publiek. In mijn boeken zul je het woordje relevant niet tegenkomen. Dat is gewoon te moeilijk woord, vind ik zelf, voor de mensen die ik voor ogen heb. En dan is mijn moeder eigenlijk, zoals ik net het citaat ook voorlas, toch wel een beetje de norm. Mijn moeder zou het woordje relevant niet kennen. En waarom zou ik dat woord gebruiken als er een ander woord is dat door meer mensen gekend kan worden? Ja, want vind je in het algemeen dat er te veel moeilijke woorden worden gebruikt? Ja, is echt verschrikkelijk. Ja. Ik had een keer een gesprek met een gynaecoloog, een goede gynaecoloog. En die wilde samen met mij een boek over de baarmoeder schrijven. Hebben we ook geschreven. Vind ik zelf een fantastisch boek. En hij is toen maandags steeds bij mij gekomen, maandenlang, om te vertellen. Want hij is natuurlijk de deskundige, ik wist van niks. Maar hij vertelde het veel te moeilijk. Dus ik heb steeds tegen hem gezegd, opnieuw. Probeer het nou eens uit te leggen voor mensen die helemaal van helemaal niks weten. En dat kost zo iemand dan echt moeite. Omdat het zo'n vakidioot is en helemaal in dat vak zit. En ik heb er eigenlijk mijn taak van gemaakt als schrijver om toegankelijk te schrijven. Ik wil mensen benaderen. Ik geef ook heel veel voordrachten. Bijvoorbeeld gisteren ben ik nog bij de KBO in Someren geweest. Dat is de Katholieke Bond van Ouderen. Er zitten nog 240 mensen in de zaal. Ja, je weet, je moet daar heel toegankelijk spreken. Je gaat daar niet over onderwerpen spreken en dan heel moeilijke woorden gebruiken. Dat slaat nergens op. En ik zelf kom natuurlijk ook uit een gezin waarin moeilijke woorden helemaal niet gebruikt werden. Nou, ik denk ook wel dat veel mensen het gebruiken om zelf een soort van interessant over te komen. Het zou kunnen, maar vaak is het ook echt onnadenkendheid. Ze zijn daar zo mee verweven met dat taalgebruik dat ze er gewoon niet bij stilstaan. En ik hoef er in feite niet meer bij stil te staan, omdat ik steeds diezelfde toon aansla van die toegankelijkheid. Ja. En hoe voorkom je dat zo'n toegankelijke toon, dat het kinderlijk wordt? Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat vind ik ook inderdaad. Je moet niet kinderlijk gaan schrijven. Het betekent toch dat je ook informatie aandraagt die voor mensen nieuw is. Kijk, elk boek dat de moeite waard is, is een boek dat je als lezer brengt van het bekende naar het nieuwe. Als er niks bekends in staat in het boek, dan kun je er geen aansluiting bij vinden. Maar tegelijkertijd moet je in dat boek ook veel nieuws bieden, want anders zeggen mensen, ja, dit wist ik allemaal al wat erin staat. Dat is eigenlijk zowel in literatuur als in non-fictie de standaard. Je hebt als schrijver de taak om de lezer van het bekende naar het nieuwe te brengen. En dat nieuwe, dat zorgt ervoor natuurlijk dat die lezer, ook al is het geschreven in heel toegankelijk taalgebruik, daarop aanslaat. Ik merk wel vaak dat recensenten soms er moeite mee hebben als je heel toegankelijk schrijft. Dan denken ze toch vaak, ja, maar dit is een te simpel boek. Terwijl het daar natuurlijk helemaal niet over gaat. Het is alleen in eenvoudige woorden geschreven, maar het is net zo informatief als dat boek dat in moeilijke woorden is geschreven. Dus als iemand een boek leest, dan moet het in het meest ideale geval moeten ze zich herkennen en ze moeten verwonderen. Ja, zeker. Ja, dat is een oude literatuuropvatting die ik ooit gelezen heb en geleerd heb van een docent die ik had, Jacques van Alphen, een literatuurdocent, heel vroeg gestorven. Een enorm bevlogen docent. Ik ben zelfs nu door hierop komen blij dat ik zijn naam nog een keer kan noemen, want hij is waarschijnlijk al in geen 30 jaar meer genoemd. Ik had hem op de leraaropleiding, studeerde daar Nederlands en Duits. En hij heeft een keer een literair tijdschrift, Raam, helemaal volgeschreven met zijn literatuuropvatting, die erop neerkwam. Je moet iets bekends aandragen, want anders betrek je je lezers niet bij. En je moet inderdaad dat nieuwe, en wat jij noemt, die verwondering bewerkstelligen. En als je dan boeken leest uit de 16e of 17e eeuw, dan noemde hij dat geen werking, maar dan noemde hij dat perspectiefwerking. Dan moet je ook nog verplaatsen in die 16e, 17e eeuw om dat bekende te kunnen bewerkstelligen. Want als we dan kijken naar je nieuwe boek, waar zit het bekende in? De verwondering, dat zie je natuurlijk meteen, van dat je denkt van, hè? Ja, wat is dit voor een man? Ja. Nou ja, in die man zit heel veel bekends. Een groot deel van het boek gaat over de fiets. De fiets is natuurlijk een heel bekend fenomeen voor heel erg veel mensen. Hij was tuinier, botanicus noemde hij zichzelf vaak. Zo werd dat in die tijd ook vaak genoemd. Dus alles aan zijn leven is eigenlijk heel bekend, maar hij kleurde het heel avontuurlijk in. En dat is het nieuwe. Als je voor het eerst met een fiets naar het buitenland gaat, ja, dat is nu niet zo raar. Maar in die tijd, toen de fiets echt nog maar net bestond, dat is op zich, vind ik, altijd al verwonderlijk. Als je het hebt over de eind 19e eeuw, dat je dan moet zeggen, de fiets bestond toen nog maar net. Ja. Zo'n jonge uitvinding. De trein is eerder uitgevonden dan de fiets. Dat hou je niet voor mogelijk, vind ik zelf. Nee, klopt. Het boek heet dus Het wonderlijke verhaal van een stille avonturier. Het gaat over Albert Sutherland Royard, geboren in 1855. Hoe kwam jij op deze man? Ik grasduin heel veel. Grasduinen, dat vind ik ook een fantastisch woord. Ja, en dus ik blader graag, ik snuffel graag in een boekwinkel. Ik ben nergens naar op zoek, maar ik vind iets. En ik hou ook erg van de website Delver. Delpher.nl. Fantastische website waarop heel veel oude kranten en tijdschriften staan. En zelfs brochures staan. En dan lig ik daar gewoon, zeg maar, in bed wat doorheen te bladeren. Ongecontroleerd. Ik heb niet per se een zoekterm. Ik tik maar wat in. En opeens kwam ik op een gegeven moment, is al een paar jaar terug, de benaming de doofstomme wielrijder tegen in een van de eerste afleveringen van de kampioen van de ANWB. ANWB is opgericht in 1883, toen nog onder de naam Algemene Nederlandse Velocipedistenbond. Mooi. Ja. Twee jaar later wilden ze toch van het woord velocipede af. En toen hebben ze het Algemene Nederlandse Wielrijdersbond van gemaakt. En daar trof ik bij herhaling de benaming de doofstomme wielrijder aan. En dat vond ik wel curieus. Vooral ook vanwege dat woordje doofstom. Doven werden vroeger vaak doofstom genoemd. Dat heeft zelfs nog heel lang geduurd. Een kwalijke benaming, vind ik zelf. Ja. Daar zijn we nu wel vanaf. Maar goed, toen mijn hoofdpersoon noemde zichzelf ook doofstom. Terwijl hij pas op 8-9-jarige leeftijd doof is geworden. Dus hij kon wel degelijk praten ook. Alleen al als je dat hoort natuurlijk, de doofstomme fietser, wielrijder. Ja, toen werd het woordje fietser nog niet zoveel gebruikt. Het bestond wel. Het woordje fiets is voor het eerst gebruikt in 1885 in de Arnhemse Courant. Toen werd het nog met een V geschreven, fiets. Oh. Waarschijnlijk afgeleid, denk ik zelf inmiddels, maar ik weet het niet zeker, van een man die in Wageningen woonde. En Elie Cornelis Fiets heette met een V en die was fietsmaker. Oh, ja. Wat grappig. En dan triggert dat natuurlijk iets. Dan denk je, ja, wat is dat voor man geweest? Ja. Dus dan duik je daarin. Wat is dan jouw methode om in zo'n leven te duiken? Van het schrijven van non-fictieboeken vind ik die onderzoeksfase echt heerlijk. Van een onderwerp waar je aanvankelijk heel weinig van weet, om daar steeds meer van te gaan weten. En dat betekent echt zoeken, zoeken, zoeken. Vroeger was ik een heel zware bibliotheekloper. Want vroeger, toen internet nog niet bestond, moest je voortdurend dagenlang in bibliotheken zitten, boeken opvragen. Slechte koffie drinken. ik heb van mijn leven nog nooit koffie gedronken. Dus voor mijn geval was het thee. Ja. Maar tegenwoordig is het toch makkelijker. Er zijn echt heel veel bronnen toegankelijk gemaakt, zoals door Delver, et cetera. Maar ik ben dan ook gaan kijken naar, zijn er al boeken geschreven over andere wereldfietsers? Want ik beschouw mijn hoofdpersoon toch als de eerste Nederlandse wereldfietser die naar het buitenland ging op de fiets. Zijn er ook boeken geschreven over andere Nederlandse wereldfietsers? En die blijken er te zijn. Vaak zijn dat oorspronkelijke uitgaven van die mensen die in de 19e eeuw op de fiets erop uittrokken. Die hebben zelf een boek geschreven. Mijn hoofdpersoon heeft dat niet gedaan, waarschijnlijk omdat hij te vroeg gestorven is. En die ga ik dan ook lezen, aanvragen, vaak uit het buitenland komen die. Ik vind het ook heerlijk nog altijd om de brievenbus in de gaten te houden. Oh ja? Ja, die plof. Ja. De plof op de mat. Ja, vind ik fantastisch. Ja. Dus dat is een heel lang proces, heel uitgebreid. Als een soort archeoloog duik je dan eigenlijk in zo'n leven. Schets eens die man. Ja. Wat nou, voor man in mijn geval is het toch vaak ook weer niet zo'n heel lang proces, omdat ik er zo intensief en vaak wel obsessief mee bezig ben. Dus ja? Ik probeer dat ook wel in korte tijd te verzamelen. Die man, 1855, geboren op Ambon, uit een Nederlandse vader en een Schotse moeder. Die vader was daar zoutpakhuismeester. Zout was echt heel erg belangrijk, was een kostbaar goed ook. En hij moest dat in pakhuizen opslaan, voor de verdeling zorgen, voor de export zorgen. Hij was als het ware aangesteld door de overheid. Ambon behoorde toen tot Nederlands-Indië, was een kolonie van Nederland. Die moeder van die jonge Albert Sullen Trooijers, die ging op heel jonge leeftijd dood. Toen was Albert Sullen Trooijers een paar jaar oud. En toen heeft ze gevraagd aan haar man, ik zou het toch wel fijn vinden als mijn Schotse naam, Sutherland, als die voort zou leven in mijn zoon en een dochter. Ze hadden ook een dochtertje. En dat is toen goedgekeurd. Dus sinds die tijd heet hij niet Albert Royaerts, maar Albert Sutherland Royaerts. Die vader, die zoutpakhuismeester was, werd ziek. Ik kreeg ziekteverlof, 2 jaar. Ze gingen met schip terug naar Nederland. En Albert, mijn hoofdpersoon, wordt ontzettend ziek. Hij is bijna overleden op de boot. Waardoor die ouders, toen ze weer terug moesten, of die vader althans, toen hij weer terug moest met zijn nieuwe vrouw, durfde die jongen niet meer mee terug te nemen naar Ambon. Hij was veel te bang als je straks weer ziek wordt op het schip. God weet of je het overleeft. Ja. Toen hebben ze hem in Nederland achtergelaten bij een familie. Heeft hij hersenvliesontsteking gekregen. En een gevolg, zeker vroeger van hersenvliesontsteking, was dat je er doof van kon worden. En vervolgens is hij door een voogd naar het toen zogeheten Doofstomme Instituut in Rotterdam gestuurd. Waar, en dat vind ik ook nog wel bijzonder, gebarentaal verboden was. Als je dan daarop weer komt, het Doofstomme Instituut Rotterdam, gebarentaal verboden, dan ga ik me daar weer in verdiepen. Ja. Hoe is dat instituut opgezet en hoe komen ze bij om dat zo in te richten dat daar geen gebarentaal gebruikt mocht worden? Je had toen 3 Doofstomme Instituten in Groningen, in Sint-Michielsgestel, in Brabant en in Rotterdam. Want was dat vanuit de gedachte dat ze moesten integreren? Ja, ja, als ze het is een opvatting van een man die heette Amman. Die ver voor die tijd, al ver voor de 19e eeuw, is hij naar Nederland gekomen, getrouwd met een Nederlandse vrouw. En die heeft een methode ontwikkeld voor mensen die doof waren om ze toch te laten praten, om ze inderdaad mee te laten doen. Als je gebarentaal leert, was de opvatting, dan verwaarloos je ook de mogelijkheid die je toch hebt, ook al ben je doof, om te leren communiceren. Dus dat was daar echt verboden. En dat instituut in Rotterdam is opgezet door een man, Polano. Die had 2 kinderen die doof waren. En toen is hij op zoek gegaan naar een leraar die die school zou kunnen opzetten. Toen is hij in Duitsland terechtgekomen bij een man, Hirsch. En die was ook de aanhanger van die opvatting van Amman. Geen gebarentaal. Probeer dat geluid uit die mensen zo te krijgen dat ze toch verstaanbare klanken produceren. Ja, want je hebt ook het Amman Instituut toch nog in Rotterdam? Ja, ja, nee, dat is dat instituut. Ja, ja, zeker. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Wim Daniels. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Prettige en humoristische schrijfstijl van Daniels. Genoten van het boek en dan vooral het thema en de carousel der herkenning. Helaas wel erg recht toe recht aan geschreven zonder al te veel literaire frivoliteit. Op de van Wim Daniels bekende prettige wat onderkoelde manier weergegeven, waarbij ik soms het gevoel krijg dat zijn uitlegdrift net wat te ver gaat. Wim Daniels is een schrijver met een prettige hand van schrijven. Hij heeft een goede pen, formuleert mooi en weet met understatement en humor fijne verhalen te vertellen. Wim Daniels is onze stadsdichter en schrijver. Zo noemt mijn familie hem en zo ken ik hem ook. Maar sinds het lezen van dit boek is hij ook degene die mij op vakantie heeft laten gaan tijdens coronatijden. Hashtag Wim Daniels. Nou, dat is een mooi compliment. Iemand die mij op vakantie heeft laten gaan tijdens corona. En de term, daar moest je om lachen, uitlegdrift. Ja, dat klopt wel. Dat merk ik ook als ik voordrachten geef. Ik geef erg veel voordrachten. Dat ik altijd ook wel, ik wil de mensen een fijne middag, een fijne avond bezorgen. Dus dat het niet saai is. Dus er moet ook wel gelachen kunnen worden. Maar ik wil ze ook altijd wel iets meegeven. Dus ik wil ook altijd wel informatief zijn. We hadden het net natuurlijk over jouw hoofdpersoon in het boek, Albert Sutherland Royaard. Want je vertelde hoe zijn jeugd eigenlijk was. Maar hoe hij is geworden qua volwassen man, wat herkende je daar van jezelf in? De ondernemingsdrift, op avontuur gaan. Hij pakte alles aan. En dat heb ik zelf ook wel gehad. En dat is bij mij een beetje begonnen door toch misschien een merkwaardig iets. Ik las op een gegeven moment een gedicht van Hans Andreas. Hans Andreas is een jong gestorven dichter. Fijne dichter, van wie ik alles wel heb gelezen. En die heeft een prachtig gedicht geschreven. Dat gedicht gaat als volgt. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Ik zal het gedicht nog een keer voordragen, want het is niet zo makkelijk om direct te begrijpen. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Kun je zeggen, wat een onzin, stoelen is al meervoud. Maar dat gedicht wil tegen mij zeggen, Wim, kijk eens verder dan je neus lang is. Ga die grens eens over. Ga eens kijken wat er buiten je dorp is, wat er buiten dat boek is, wat er buiten de taal die je altijd gebruikt is. En dat is voor mij eigenlijk ook een aanzet geweest om op avontuur te gaan. En dat heb ik in mijn leven ook wel veel gedaan. Dingen doen die net iets te eng zijn. Ja, of dingen doen die niet zo heel gebruikelijk zijn in 19... 82, 83 had ik een baan in het onderwijs. Ik heb niet zo heel lang in het onderwijs gezeten, maar toen zat ik in het onderwijs. En dat was echt de periode dat er heel weinig werk was in het onderwijs. En toen heb ik toch ontslag genomen om met mijn vriendin, die ik toen had, nu overigens mijn vrouw, een jaar lang op reis te gaan. En ja, dat is natuurlijk toch niet zo'n heel makkelijke beslissing. Maar ja, ik vond toen, dat moeten we gewoon doen. En een ander voorbeeld, toen de muur in Berlijn viel. Dat leek er aan te komen toen de muur in Berlijn ging vallen. En ik dacht, ik moet daarbij zijn. Dus ik ben nog een dag ervoor ben ik op de trein gestapt. En toen de muur viel, stond ik bovenop die muur. Ja, dat vergeet je nooit meer. Nee, dat was fantastisch. Was fantastisch, ja. Die Albert, waarom ging hij fietsen en dan ook nog eens over de grens? Hij hield erg van de fiets. Dat is al een voorwaarde natuurlijk. Hij was een sportman in alle opzichten. Hij heeft twee turnverenigingen opgericht. In Amsterdam eentje, in Assen eentje. Was betrokken bij een zwemclub. Deed aan hondensport. Was echt een sportman. En er zijn ook prachtige verhalen over, ook in de kampioen van de ANWB, dat hij als turner zijn arm schoot nogal eens uit de kom als hij turnde. En dan trok hij die arm zelf weer en de kom turnde hij gewoon verder. wat tamelijk pijnlijk geweest moet zijn. Maar hij had ook iets met die fiets. Hij was ook lid van de ANWB, was zelfs op een gegeven moment consul van de ANWB voor Drenthe. En hij heeft ook nog een keer een wereldrecord gevestigd op de fiets in 1887. Op een driewieler was dat. Toen een tricycle genoemd. En dat was een wereldrecord op de kwartmijl. Dus dat was maar een heel kort stukje. Het deed er 38,25 seconden over. Een soort tijdrijden. Een soort van tijdrijden, ja, ja. En hij wilde toen ook nog het wereldrecord verbeteren op de halve mijl. Maar dat ging niet door materiaalpech. Wat dat voor materiaalpech was, weet ik niet. Maar hij was dus enorm met die fiets bezig. En hij was voortdurend bezig om zijn eigen grenzen te verleggen. Hij wilde ook van het tuincentrum, dat hij nadat hij de tuinbouwschool in Watergraafsmeer had gevolgd, is hij in Assen een tuincentrum begonnen. Amboina, vernoemd naar Ambon. Heel succesvol, maar vooral succesvol doordat hij zo ondernemend was. Hij zette bijvoorbeeld op een gegeven moment een postduivencouriersdienst op met een filiaal in Groningen. Hij stichtte het tijdschrift Floralia, waar nu nog Floralia uit voort is gekomen. Bloemencorso in Frederikshoort. Oh. Dat nog steeds Floralia in zijn naam heeft staan. Hij heeft een tijdschrift voor de hondensport opgericht. Hij ging naar tentoonstellingen voor zijn bloemkunst, maar ook voor zijn honden. Hij fokte bulldogs. Ging zelfs naar Keulen om daar tentoonstellingen te bezoeken, et cetera. Een zo ondernemende man. En ik denk, maar dat weet ik niet helemaal zeker, want dat heb ik niet kunnen achterhalen, dat ook zijn doofheid erin meegespeeld heeft. Hij kwam in Amsterdam, in een hotel, kwam hij een man tegen, een Duitse wereldfietser, Heinrich Horstmann. Die was ook op de fiets, die ging de andere kant op als het ware. Die ging via Engeland naar Amerika, wilde niet de wereld rondfietsen. Die fiets was nog maar een vrij nieuw ding dus. Echt een nieuw ding. De fiets is uitgevonden in 1864, maar pas in 1885 kreeg die fiets de trappers waar ze nu zitten. Aanvankelijk zaten ze op het voorwiel. Ja. En aanvankelijk hadden die fietsen ook geen banden. Pas in 1888 heeft Dunlop, een veearts uit Ierland, Schotland, die heeft de luchtband uitgevonden. Dus, en nog geen 10 jaar later ging mijn hoofdpersoon op de fiets de wijde wereld in. Maar ik kwam in Amsterdam die Heinrich Horstmann tegen. Ja. Ik denk dat hij van die man hoorde dat hij in Amsterdam was. En die was in Amsterdam omdat hij dus de wereld over wilde. Die kwam uit Duitsland. En Amsterdam had toen een soort van wereldexpositie. Geen officieel erkende, maar wel een wereldexpositie in het kader van de horeca. En toen is mijn hoofdpersoon, Albert Sullentroyers, die Heinrich Horstmann gaan opzoeken in een hotel. American Hotel, Hotel Américain toen vaak genoemd. En toen schijnt Heinrich Horstmann gezegd hebben, maar dat weet ik dus niet zeker, Wat ik doe, een wereldreis maken, dat kun jij niet, want jij bent doof. En toen denk ik dat bij hem het mee heeft gespeeld van, nou, dat zal ik wel eens laten zien of ik dat niet ken. Want hij maakte van zijn doofheid een sterk punt. Ja, nee, dan begrijp ik het inderdaad. Ja. Van dat hij dacht van, nou, dan ga ik dan bewijzen dat het wel kan. En weddenschappen waren vaker aanleiding tot een grote fietstocht. In Amerika had je de fenomenale vrouw Annie Kopchowski. bijgenaamd Annie Londonderry. En die heette Annie Londonderry omdat ze een fietstocht maakte die gesponsord werd door een mineraalwaterfabrikant, Londonderry. En tegen haar zouden ze hebben gezegd in Amerika, een vrouw die kan dat niet, zo'n reis rond de wereld maken. Waarop zij ook gezegd schijnt te hebben, dat zal ik dan wel eens bewijzen. En zij is naar Europa gekomen, naar Azië gekomen. Fantastische vrouw. En dan in die tijd, want al die wereldfietsers, die gingen bewapend op pad. Levensgevaarlijk. Nou ja, dat vond ik fascinerend inderdaad, dat beeld. De struikrover. Ja. Ja, die had je toen nog. En, ja. En mijn hoofdpersoon die ging met twee wapens op pad. Een revolver en karabijn. Een repeteerkarabijn noemde hij dat zelf. Dus daar kon hij ook herhaaldelijk mee schieten zonder opnieuw te hoeven laden. En hij heeft ook onderweg iemand overhoop geschoten, zoals hij het zelf formuleerde. En daarvan lijkt de afloop dan toch niet heel goed te zijn als je iemand overhoop schiet. Want die struikrover zaten gewoon echt letterlijk in de struiken. Ja, ja, je moet, kijk, als je ook het wegennet voorstelt uit die tijd, dat was natuurlijk nog maar heel erg beperkt. Heel veel wegen waren modderig, waren maar half verharde wegen. Verlichting was er amper. Hij durfde zelf overigens vaak ook niet in het donker te fietsen, want hij had dus de beperking al van zijn doofheid. En dan, ja, dan moet je toch aangewezen zijn op je ogen vooral. En als het donker is, zonder verlichte wegen, wordt dat al lastiger. Maar er lagen heel vaak mensen op de loer om iemand te overvallen, zeker. Weet je wat het geluid is? Nee? Het schudden van kaarten. Oh, mooi. Dat is een raadspelletje. Ja. Doet me denken aan die hoorspelen van vroeger. Ja, want we vragen gasten altijd om het geluid van hun jeugd. En je zei, ja, dat moet zijn het schudden van kaarten. Want heb je veel gekaart als kind? Ja, ja, bij ons thuis was het de zogenaamde zoete inval. Dus er kwamen heel veel mensen uit de buurt die kwamen kaarten. Dat was op zondag was dat stevast. We hadden ik had ook een oom en tante. Tante Anna en ome Theo. Fantastische mensen. Ik zou willen dat ik ooit opnames had gemaakt van ome Theo en tante Anna. Ome Theo die kon ook fantastisch zingen. Die kon zo mooi zingen en die zong ook. En dan zat tante Anna er steeds tussendoor te praten. Omdat ze dat lied al zo vaak gehoord had. En hij begon te zingen terwijl ze eigenlijk helemaal niet wilde dat hij begon te zingen. Maar met hen werd er gejokerd. Jokeren is een kaartspel. Had mijn vader zo'n hekel aan jokeren. Die deed nooit mee. Mijn vader had er ook een uitdrukking voor. Jokeren, daar is in Bakel een heel huishouden gek van geworden. En Bakel was dan een plaats vlakbij mijn geboorteplaats. Mijn vader was een rikker. Bij ons werd veel gerikt. En vooral een Brabants kaartspel. En er werd veel getoept en gepetoet. Petoeten, dat woord wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Dat is een ander woord voor zwikken. En daar werd bij ons enorm veel gekaart. Mensen uit de buurt die kwamen kaart. Het was echt bij ons een zoete inval. Klinkt heel gezellig, ja. En ik als jongen deed dan ook wel vaak mee. Ik mocht meedoen, dus ik heb die kaartspellen wel allemaal geleerd. Want ik vond het zo leuk hoe jij begon dit uur met dat je een schriftje bijhield als kind, waarin je woorden opschreef die je... Ja, waar je veel gevoel bij had. Ja, zeker. Ja. En het schriftje heb ik ook helemaal volgeschreven. Dat kocht ik op jonge leeftijd. Toen ik ontdekte, dat is voor mij misschien als het gaat om taalboeken die ik heb geschreven. Ik heb namelijk veel taalboeken geschreven. Dat is misschien wel de belangrijkste ontdekking die ik ooit heb gedaan. Dat alle woorden een masker op hebben. En dat je dat masker eraf kunt halen. Taal is een soort van maskerade. Je zou bijna kunnen zeggen, taal is een gemaskerd bal. En als je dat fijn vindt, dan kun je op dat gemaskerd bal rondlopen en de mensen de woorden ontmaskeren. Dat vind ik fantastisch. Elk woord, en niet alleen woorden, maar ook namen. Achternamen bestaan in feite niet. Achternamen zijn gewoon woorden ook natuurlijk. Hè. Dus alles heeft een masker op. En dat vind ik heerlijk om daarmee bezig te zijn. En dat het een masker op heeft, dus dat je in eerste instantie denkt dat het iets anders is. Ja, je ziet niet dat er iets achter schuil gaat dat toch anders is, dat een andere oorsprong heeft. Later ontdekte ik dat dat gewoon een studie is, etymologie, en dat is eigenlijk een Grieks woord, en het Grieks woord zegt het wel, etymon, en etymon betekent het werkelijk ware. Dus je haalt het masker van een woord af, een heel simpel voorbeeld dat ik op jonge leeftijd ontdekte, maar ja, als je het niet weet, is het toch wel mooi om te ontdekken. Wij zeiden appelsien tegen een sinaasappel. Maar het, in beide gevallen maakt het niet uit, want een sinaasappel is een China-appel. Een appeltje uit China. en als ik het via mijn dialect zeg, een appelsien, dan zeg ik het via het Frans. Een pomme de Chine, een appel de Chine. Dat blijft een appeltje uit China. En zo is het dus met elk woord. En toen ik dat ontdekte, ja, toen dacht ik van, nou ga ik daar een levenstaak van maken om alle woorden te ontmaskeren. Wat lang niet alles altijd lukt en lang niet altijd is het interessant, omdat het verdwijnt in het moeras van het Germaans of het Romaans, et cetera. Maar vaak is het wel fantastisch. Op weg hier naartoe hoorde ik een vrouw in de trein bellen. En die zei, ik weet niet meer precies, maar ze zei zoiets van, ik heb me vanmorgen niet goed kunnen opkalefateren. En dat is een prachtig woord, opkalefateren. Ja, klopt. Maar ja, ik heb er nooit eerder bij stilgestaan waar dat woordje kalefateren vandaan komt. En dat blijkt dan afgeleid te zijn van een woord uit het Arabisch, kalefata. En dat betekent breeuwen. Maar wat is dan in hemelsnaam breeuwen? En breeuwen betekent als je een boot hebt met van die houten plank opzij, dan stop je daar uiteengerafeld henneptouw tussendoor om dat af te dichten. Dat is breeuwen. En het woordje breeuwen heeft heel misschien nog, want breeuwen betekent eigenlijk rand. En dat zit waarschijnlijk ook in ons woordje wenkbrauw. Het woordje brouw en breeuwen zijn waarschijnlijk verwant aan elkaar, want de wenkbrauw is ook een rand. Want hoe werkt dat dan bij jou? Dan zit je in de trein, dan hoor je dat? Ja, of kalefateren. En dan ga je het dan opzoeken? Of? Ja, dan ga ik kijken of ik dat ergens kan vinden. Dus ja. Ik sla al aan op dat woord opkalefateren. Omdat ik dat zo'n fantastisch woord vind. En ook al lang niet meer had gehoord, denk ik. En dan probeer ik dat te achterhalen. En op hoort er dan natuurlijk niet echt bij. Want het woordje is kalefateren. Maar dat op is erbij gekomen dat we ook zo'n woord als oppakken hebben. Feit is natuurlijk gewoon pakken. Dat op hoeft er helemaal niet bij. Maar dat is gewoon, zeg maar, bijgekomen in de loop van de tijd. Ja, dat vind ik heerlijk. Maar dat is maar een klein onderdeeltje van de taal natuurlijk. Ja. Want taal is zoveel meer dan de woorden die je kunt ontmaskeren. Maar het leuke is wel, je blijft je dus verbazen. Want taal is continu in ontwikkeling. Ja. Want volg je ook nu de straattaal, de jongerentaal? Ik heb heel lange tijd de jongerentaal op de voet gevolgd. En het kwam omdat ik een boek wilde schrijven. Dat heb ik ook daadwerkelijk geschreven over de geschiedenis van jongerentaal. Dat boek heet Vet, is al lang geleden uitgekomen. Is al lang niet meer verkrijgbaar. Maar toen vond ik het heel fascinerend, toen ik me met die jongerentaal bezig hield, om vast te stellen, jongerentaal bestaat pas 100 jaar. Maar hoezo kan jongerentaal pas 100 jaar bestaan? Omdat er voor die tijd geen jongeren waren. Hoezo waren er geen jongeren? Je had alleen maar kinderen en volwassenen. Het fenomeen jongeren is echt een heel jong begrip, zou je ook kunnen zeggen. Mijn ouders, bijvoorbeeld, mijn moeder geboren in 1911, mijn vader in 1913, die zijn nooit jongeren geweest. Die waren kind. En toen ze kind af waren ze meteen volwassen, want die moesten meteen gaan werken. En dat gold voor heel veel mensen. Je had wel al natuurlijk de groep van studenten, maar die beschouw ik niet meer echt als jongeren. En toen ben ik me dus gaan verdiepen in die jongerentaal, die in feite pas begint met de HBS-tijd van Joop ter Heul van Sissy van Marksveld. Een geweldig boek, dat kun je nu nog gewoon lezen. Uit 1919, dus een goede 100 jaar oud. En zij is de eerste die echt in dat boek jongerentaal gebruikt. En dat heeft toen een hele langzame ontwikkeling doorgemaakt. En die straattaal is er pas echt gekomen toen rapmuziek er kwam, toen de mobiele telefoon er kwam, toen jongeren dus ook via de mobiele telefoon woorden konden gaan verspreiden. Maar dat heeft, we gaan verkorten, de klinkers weglaten, wat ik ook al wel mooi vind. Want klinkers heb je niet nodig als je schrijft. Je hebt klinkers alleen maar nodig als je praat, dames. Je eet ook klinkers. Ja. Je zei ook in een van je uitspraken van, ik kwam dan misschien wel uit wat tegenwoordig een laaggeletterd gezin genoemd zou worden. Maar het was alles behalve taalarm bij ons thuis. Ja. Want er waren geen boeken. Eén boek. Eén boek. Ja. Archie, de man van staal. Een stripboek. Dat is het enige boek dat wij thuis hadden. Ik weet trouwens nog wel het tweede boek dat bij ons in huis kwam. Dan praat ik over, denk ik, 1965 ongeveer. Gesponnen suiker van Jan Wolkers. Op verzoek van mijn oudste broer ging mijn moeder dat halen bij boekhandel Verhagen de Rijt in Helmond. Met de bus, want wij hadden geen auto of niks. En mijn moeder ging dat boek halen, en dat is eigenlijk nog wel een anekdote geworden bij ons thuis. Die ging dat halen bij Verhagen de Rijt in Helmond. En die boekhandels, ja, die waren toch een beetje verbaasd. Een vrouw uit Aalrikster met de bus, die komt een boek van Jan Wolkers halen. En toen zei die boekhandelaar tegen mijn moeder snapte niet waarom hij dat zei. Toen ze terugging, zal ik het dubbel inpakken. Omdat hij dacht van, ja, die mensen moeten niet zien dat die vrouw uit Aalrikster een boek van Jan Wolkers heeft gekocht. Maar dat is het tweede boek dat bij ons in huis is, gewoon gesponnen suiker. Maar, kijk, taal is niet alleen boeken lezen, hè. Taal is ook praten. En mijn vader, dat vond ik echt wel fenomenaal, die was in het dorp amateur toneelspeler. Die zat bij het toneel. En hij kon zijn teksten eigenlijk niet goed leren, want hij kon die boeken eigenlijk niet lezen waar die teksten in stonden. Dan zei hij vaak tegen mij, jongen, ga eens zeggen tegen mij wat ik op het toneel moet zeggen. En dan zat ik tegenover hem en dan las ik voor uit die boeken. Dat waren van die kleine katerntjes waar zo'n toneelstuk in stond. En dan wist ik al, als hij straks het toneel op moet, dat gaat helemaal mis. Die zegt maar wat. Maar dat wisten zijn medespelers ook wel. Bart Daniels, die kraamt er maar wat uit. Maar dat was dus, dat maakt het ook spannend altijd. Ja. En daar heb ik zelf ook wel iets van overgehouden. Als ik ergens een voordracht moet houden, ik schrijf niks uit. Dat vind ik zo'n flauwekul. Soms moet je ergens een voordracht houden en dan vragen mensen van tevoren al, kan ik je voordracht op schrift krijgen? Ja. Dat vind ik zo. Dat vind ik heel totaal raar, toch? Ja. Ja. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om de wankelplaat. Wat vind je van dat woord? Wankelplaat? Ja, de wankelplaat. Vind ik mooi, maar wat betekent het? Het betekent muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Dat het wankelde, ja. Daar zijn toch wel verschillende momenten geweest. Maar volgens mij heb ik wel een nummer genoemd. Ja, je hebt Wolf Bierman. Oh ja, dat vind ik fantastisch. En Moetigung. Ja, ja. Wolf Bierman, ik studeerde op een gegeven moment Nederlands en Duits. Nederlands was mijn hoofdvak en Duits mijn bijvak. En Wolf Bierman was toen iemand, die was toen heel vaak in het nieuws. Een Oost-Duitse zanger, een liedjeszanger, die zichzelf op de gitaar begeleidde. En het ging toen ook in die tijd, zeg maar, tussen Oost- en West-Duitsland, veel spanningen, de Stasi in Oost-Duitsland. En hij was iemand die met dat lied Ermutigung er toch de moed inhield. Echt in een slechte situatie. Hij zei, ja, de kop niet laten hangen. Probeer toch altijd nog ergens positieve energie vandaan te halen. Nou ja, dat heb ik zelf ook wel geregeld nodig. Ik leid natuurlijk toch ook wel eens onder het wereldnieuws. En dat je soms denkt van, god, wat moet ik vaak ook aan mijn moeder denken. Die zei vaak, jongen, waar moet het toch heen met deze wereld? En dat heb ik zelf natuurlijk ook wel. Maar niemand zit erop te wachten dat ik ook nog zo'n pessimistische kijk op die wereld geef. Dus ik probeer dan bijvoorbeeld ook op Twitter, ik ga me daar niet mee bemoeien om daar ook nog pessimistische berichten over te sturen. Ik probeer dan toch de kleine dingen op te pakken om het een beetje vrolijk te houden. Nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, ach nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit, das wollen sie doch bezwecken, als wir die Waffen schrecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Wat een fantastisch nummer. Ja. Fantastisch. Ik hoor het nu weer. Ik heb het natuurlijk al lange tijd niet meer gehoord, maar het echt geweldig. En dat is precies ook hoe ik me voel. Hij verwoordt precies hoe ik me voel. Wolf Bierman met Ermutigung. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1 met Wim Daniels. Ja, want je zei, voordat we deze muziek gingen luisteren, van de moed inhouden. Omdat je soms met het wereldnieuws wel eens denkt van, waar gaat het heen? Ja, ja. Met de wereld. En dit is al een oud nummer, dus je zou ook kunnen zeggen, ja, het zit er altijd in de wereld. Dat altijd mensen bezig zijn met elkaar vernederen. Baas willen zijn over andere mensen. Maar goed, soms voel je dat extra, zoals nu in het geval van Oekraïne natuurlijk. En ook wat ik ook verschrikkelijk vind, is dat WK in Qatar, wat je daarover allemaal hoort. En dit lied geeft eigenlijk precies aan, ja, maar je moet je daardoor toch niet neerslachtig laten voelen, want er heeft niemand iets aan. Probeer dan toch maar die vrolijke noot erin te brengen. Dat heb ik ook. Ik haal nog een keer dat voorbeeld aan van gisteren. Bij zo'n katholieke bond van ouderen met 240 mensen. Ja, ik ga die mensen niet naar huis sturen van, ja, ja, het is inderdaad somber in de wereld. Nee, ik ga die mensen naar huis sturen met prachtig, een mooie middag gehad. Ja. Kunnen weer tegenaan. Nou ja, en plus als je het hebt over taal, de kracht van taal is dat taal kan ook verandering teweeg brengen. Zeker, zeker, zeker. Er zijn ook, ja, dat, je kunt taal ook enorm misbruiken. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Om mensen in een kwaad daglicht te stellen. Om dingen te zeggen die mensen niet daadwerkelijk gezegd hebben. Maar je kunt taal ook gebruiken. Zeker om de eerlijkheid naar voren te brengen. En dat is natuurlijk belangrijk. Ik heb mijn programma dat ik nu bijna heb afgerond. Een cabaretprogramma Koken met Taal. En dan vergelijk ik koken. Of taal vergelijken met koken. Als je kookt, dan wil je voor de mensen lekker koken. Dat is met taal ook. Als ik een boek schrijf of een voordrag hou, wil ik dat het voor de mensen lekker is, dat het aantrekkelijk is. Tegelijkertijd wil ik ook, als je kookt, dat het voedzaam is. Dat wil ik met taal ook. Ik wil dat mensen er iets van opsteken. Maar tegelijkertijd wil ik ook, als ik kook, koken met eerlijke ingrediënten. En als ik taal gebruik, wil ik ook dat het uiteindelijk eerlijk is in de basis. Mag ik een schrikbarend voorbeeld geven? Ja. Ik moest een voordracht houden voor de burgemeester van Kranendonk. Kranendonk is de kleine plaats waar Maarhezen en Budel ondervalt tegen de Belgische grens aan. Burgemeester was Marga Vermu. En Marga die werd burgemeester in Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, waar ze nu nog steeds burgemeester is. En Marga vroeg mij, zou je bij mijn afscheid van Kranendonk als burgemeester een voordracht willen houden over het burgemeesterschap? Ik zeg, dat is goed. En toen keek ik in de voorbereiding erop in de Dikke Van Dalen. En daar staat er bij het woordje burgemeester, stond er bij het woordje burgemeester in de Dikke Van Dalen als synoniem burgervader. Maar ik moest spreken voor een burgermoeder. Sinds wanneer hebben we burgermoeders? Sinds 1946. Is tamelijk laat. Maar goed, we hebben burgemeesters. Inmiddels zelfs een derde deel van de burgemeesters is vrouw. Dus volkomen ten onrechte dat het woordje burgermoeder ontbrak. Maar het stond er als zelfstandig trefwoord in. Dus het stond niet als synoniem met burgemeester, maar het stond er als zelfstandig trefwoord in. Maar wat stond erbij? In het Dikke Van Dalen, editie uit 2015, schertsend gebruikt voor burgemeester. Bij burgermoeder. Dus een burgervader, dat was een volwaardige burgemeester, en een burgermoeder, ach, de vrouwke, dat doe maar wat. Zo moest je dat lezen. En toen heb ik onmiddellijk de hoofdredacteur van het Dikke Van Dalen gebeld, zegt, dat kan zo niet langer. En nu is er dit jaar een nieuwe Dikke Van Dalen uitgekomen. Nu is burgermoeder toegevoegd bij burgemeester als synoniem, zelfs voor burgervader, want het komt alfabetisch gezien eerder. En bij burgermoeder is schertsend gebruikt voor weggehaald. Dus je moet in die taal wel eerlijk zijn. Je kunt zomaar een vrouw die burgemeester is niet zo op die manier wegzetten. En nou ja, dat soort voorbeelden die kom je vaak tegen. En dat vind ik ook mijn taak, om daar iets mee te doen. Het is niet zo dat ik alleen maar grappige of leuke of minimale dingen. Ik wil ook wel dat dingen eerlijk verlopen en eerlijk gaan in de taal. Ja, want ik moest er ook aan denken van, we spreken tegenwoordig over heel veel crisis. Hè? We hebben heel veel, is het meervoud van crisis? Mag allebei, ja. Oké. Goed, ja. Dat ik dat meteen kan checken. Bijvoorbeeld laatst sprak ik Thomas Rauw, hij is architect. En hij zei, ja, maar het is juist heel goed dat we ergens het stempel crisis opdoen. Want dan betekent het dat er verandering gaat komen. Ja, maar er zijn altijd wel heel veel mensen dupe van zo'n crisis. Deze week keek ik nog naar de laatste verfilming van het boek van Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Oh ja. Als je die film ziet, dan zie je dat elke oorlog zo dwaas en nutteloos is. De kern van die film, geweldige film, is ook de nutteloosheid van elke oorlog. Je kunt zeggen, een crisis is altijd wel goed, want er komt verandering. Maar er zijn altijd te veel slachtoffers. Elk slachtoffer is te veel van een crisis. En ja, waarom zou je slachtoffers willen hebben om dingen te veranderen? Je kunt ook dingen veranderen zonder slachtoffers te maken. Maar een crisis geeft een bepaalde urgentie aan. Dat mensen het gevoel hebben van, oh, het is een crisis. Dus nu moeten we echt in actie komen. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, dat kan poëzie ook doen. Als ik dat gedicht van Hans Andrees nog een keer aanhaal, ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Zo'n gedicht kan je ook in actie zetten om te zeggen, hey, ik moet eens verder kijken dan mijn neus lang is. Ik moet dingen eens anders gaan aanpakken. Nee, ik vind het eigenlijk jammer dat je een crisis nodig hebt om verandering te bewerkstelligen. Soms is dat natuurlijk wel, ook in je eigen leven. Hè. Soms kan je iets overkomen waar je helemaal door van de kaart bent. En dan blijkt uiteindelijk dat het dan toch wel goed is geweest voor dat je. Dat je jezelf opnieuw hebt moeten uitvinden. Precies, ja. Dat is ook zo vreselijk, toch? Ja. Dat is een mooie uitspraak. Soms heb je ook wel van die kleine dingen waar je dan mee bezighoudt. Het blijken achteraf blijken dat gewoon maar muizenissen zijn. Dan snap je helemaal niet dat je daar zo druk om hebt gemaakt. Maar dat is een fantastische uitspraak voor om dat te voorkomen. En die uitspraak luidt als volgt. Als je later ergens op terugkijkt en je kunt erom lachen, dan kun je net zo goed meteen al om lachen. Vind ik een fantastische uitspraak. Er zit een onlogica in, maar toch kun je er veel aan hebben. Ja, klopt. Ja, en je zegt van het misbruiken van de taal. Waar zie je dat nu het meeste nog gebeuren? Ja, ik denk meteen aan de politiek. Ja, politiek, dat is echt schandalig. Zoals ze soms mensen woorden in de mond leggen die ze niet gezegd hebben. Maar zoals sommige mensen ook echt woorden gebruiken om groepen weg te zetten. Hè? Je kunt echt ook woorden gebruiken om groepen weg te zetten. We hebben het woordje dorpspolitiek. En dorpspolitiek is eigenlijk politiek waarbij je iemand een hak probeert te zetten. Vliegen af probeert te vangen. En dat woord is natuurlijk niet voor niks bedacht. Dorpspolitiek, dat speelde zich vroeger in die dorpen af waar het dan zogenaamd amateuristisch aan toe zou gaan. Hm. Nou, de grootste dorpspolitiek die wordt bedreven in de Tweede Kamer. Helemaal niet meer een dorp. En het is echt schandalig wat daar gebeurt. Dat heeft niks meer met fatsoenlijk met elkaar omgaan te maken. Dus echt, ik vind het echt een gênante vertoning. Nou, ik moest er ook aan denken, want ik was laatst zelf de gast bij het programma Half Acht. En ik belandde daar in een discussie met Fred Teven. Die over de asielwet ging het. En Fred Teven bleef maar de asielzoekers de gelukszoekers noemen. Ja. En dat vond ik ook zo kwalijk. Zeker. Omdat ik ook, toen ik er langer over nadacht, toen dacht ik, ja, maar zijn we niet allemaal gelukszoekers? Wat is er fout met een gelukszoeker zijn eigenlijk? Ja, ik probeer mezelf wel eens te verplaatsen in iemand die ergens in een land geboren is waar het heel slecht is, waar je armoede hebt. En dan denk ik van, ja, maar ik zou wel degene zijn geweest die op zoek zou zijn gegaan naar meer geluk. Ja. En ik zou misschien vanuit dat land naar Nederland zijn gegaan om daar dat geluk te vinden. Dat doet bijna iedereen. En als je dan zelf in een gelukkige situatie zit en je wilt die mensen die dat geluk ook gaan zoeken tegenhouden, is natuurlijk wel een rare situatie. In feite spreek je jezelf dan ook tegen, vind ik. Wat ik nou bijzonder vind aan Wim Daniëls. Nou, Wim is een schrijver. En hij is ook een fietser. En dat fietsen, dat vindt meestal plaats in Eindhoven of vlak daarbuiten. En vaak als je hem belt, dan zit hij dus vaak op de fiets. Dan zegt hij, wacht even, ik zit op de fiets. Hij stopt. Hij begint een gesprek met je. Wacht even, Arend. Dat is Truus. Wacht even, dat is Frits. Dag Henk. En dan onderbreekt hij het gesprek even. Omdat hij even gedag wil zeggen, even een praatje wil maken. En dat komt doordat Wim oprechte belangstelling heeft voor mensen. Dit is Arend Hosman, uitgeefdirecteur van Alphabet Uitgevers. Ja, dat zie ik helemaal voor me inderdaad, hoe dat gaat. Dat is het voordeel van fietsen, dat je gewoon inderdaad... Ja, je maakt heel veel avonturen mee en je ontmoet heel veel mensen... omdat je juist niet te snel gaat. Ja, precies. Ja, dat vind ik ook het fantastische van fietsen inderdaad. Je kunt heel gemakkelijk afstappen. Mijn fietsen, want ik fiets inderdaad wel behoorlijk veel... mijn fietsen bestaat ook voornamelijk uit afstappen. Ja, als ik ergens naartoe ga, ik kom dan geregeld bekenden tegen. En ja, er zitten altijd mooie praatjes in mensen, mooie verhalen in mensen. Vind ik heerlijk. Ja, want hoe lang is die Albert in totaal onderweg geweest? Hoe lang duurde die reizen van hem op de fiets? Hij heeft twee grote fietstochten gemaakt. De eerste in 1885, die ging naar Rusland, naar het Russische Rijk dat er toen was. Heeft hij een half jaar over gedaan. Toen hij terugkwam, toen zei hij... voor geen 100.000 gulden ga ik nog een keer zo'n fietstocht ondernemen. Een jaar later zat hij weer op de fiets naar Jeruzalem. En daar heeft hij anderhalf jaar over gedaan. En dus die reizen duurden ook heel erg lang. Soms bleef hij overigens ook wel ergens lang hangen. In Parijs, bij zijn tweede fietstocht, is hij maanden gebleven. En is toch een beetje, toen heeft hij er zelfs over gedacht van... misschien moet ik toch niet verder gaan. In feite was hij pas net aan die tocht begonnen, want hij moest naar Jeruzalem. Zou zelfs nog sprake van zijn geweest dat hij door zou fietsen... naar Zuid-Afrika vanuit Jeruzalem. Is er allemaal niet van gekomen. Maar hij was tijdens die tweede fietstocht ook... had hij een veel zwaarder gemoed dan tijdens zijn eerste fietstocht. Ik denk zelf dat hij ook al een ziekte onder de leden had... die ook de energie steeds meer bij hem wegnam. Hij had ook geen geld, had hij bij zijn eerste fietstocht ook niet. Want bij die eerste fietstocht was de opdracht... ga zonder geld op pad en kom met 5.000 gulden terug. Dat was om het nog moeilijker te maken. Ja, dat was een soort van weddenschap. Probeer onderweg geld te verdienen. Maar bij die tweede tocht vond hij dat hij toch wat geld moest hebben... om te kunnen overnachten in hotels, et cetera. Hij heeft onderweg in Parijs ook nog gebedeld... bij de toen zeer bekende sportman uit Nederland, Jaap Eden. Dat was toen de grote sportman. En die verbleef vaak in Parijs, in Café de Plaisance... om daar wat geld te verbrassen. Die hield ook van de geneugten van het leven. En mijn hoofdpersoon, Albert Sullentroijers, is hem twee keer gaan opzoeken, of proberen opzoeken... om, denk ik, toch geld van hem te krijgen. Maar Jaap Eden, die wilde er niks van weten. Nee, want ik wilde dat inderdaad vragen van... hoe gelukkig was deze man? Heb je daar een beeld van gekregen, die Albert? Ik denk dat er heel veel onrust in hem zat. Hij had zeker heel veel geluksmomenten. Als hij ergens... onderdak vond, bij dove mensen vaak, als hij een maaltijd kreeg. Als hij zich in kon zetten voor andere dove mensen... wat hij heel nadrukkelijk en uitvoerig heeft gedaan... ook via ingezonden brieven in kranten. Want dove mensen, eind 19e eeuw, die hadden het vaak heel moeilijk. Zeker in de winter, er werd nauwelijks naar omgekeken. Konden zichzelf natuurlijk ook minder gemakkelijk uiten... om aan voedsel en andere dingen te komen. Heeft hij zich heel erg voor ingezet. Maar tegelijkertijd was hij ook heel vaak bezig met van... ja, hoe ga ik die reis verder zetten? Kom ik er wel? Ga ik dat doel wel bereiken? En bij zijn tweede tocht... denk ik dat hij tuberculose onder de leden had. Hij is uiteindelijk ook niet heel lang na die tweede tocht aan tuberculose overleden. Was toen zo ongeveer de belangrijkste doodsoorzaak, tuberculose. Zelfs mijn opa, die ik nooit gekend heb, is nog aan tuberculose overleden. Ja, mijn vader heeft ook tuberculose gehad. En die moest, daar vertelt hij wel eens over... dat hij dan een jaar in zo'n sanatorium doorbracht als tiener. Ja, dat is ongelooflijk, ja. Ja. Sommigen zaten achter het huis in een hokje. Maar ja, Zwitserland was een bekend land om naartoe te gaan... voor een week in een sanatorium. Ja, zeker. En hoeveel onrust heb jij zelf in je hoofd? Als je mijn vrouw zou spreken... die zou zeggen, ja, mijn man Wim is erg onrustig. Ik ben erg onrustig. Want nu ben je al lang weer met een volgende project bezig, of niet? Maar dat komt ook wel omdat je een boek... op het moment dat een boek uitkomt... is het al 3 maanden geleden dat je dat boek hebt afgerond. Zo lang duurt tegenwoordig een productieproces. Bovendien is het tegenwoordig houtschaarste, dus dan duurt het eigenlijk nog langer. Ja, ik ben altijd wel bezig met een volgend project. Ja, zeker. En daar werk ik ook in de trein graag aan. En lees ik over, doe ik onderzoek naar. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. Wat heb je meegenomen? Heb ik iets meegenomen? Moest ik iets meenemen? Ja. Echt? Ben ik helemaal vergeten. Oh, dat geeft niet. Natuurlijk heel vol in je hoofd. Nou, laat dan maar een woord achter. Als ik een woord achter moet laten, is dat het woord nostalgie. Waarom? Omdat dat het onderwerp is van een boek waar ik nu voorzichtig mee bezig ben. Om te onderzoeken, zit daar een boek in, nostalgie. Heimwee doet zeer, maar nostalgie, dat doet niet zeer. Daar denk je eigenlijk met plezier aan terug aan iets van vroeger. Zonder dat je daar last van hebt. Hé, dat was hartstikke mooi. Je verlangt ernaar, maar je weet het is onbereikbaar. En toch vind je het heerlijk om eraan te denken. Wat is dan het verschil tussen nostalgie en melancholie? Melancholie is zwaarder, hè? Ja, melancholie is zwaarder. Er zit wel iets melancholisch in het nostalgisch zijn, maar heel licht. Heel licht, ja. Je kunt ook lekker in bed liggen en aan dingen van vroeger denken. Iets heel nostalgisch. En dan kun je daarop lekker op inslapen. Nee, je hebt er geen last van nostalgie. En welk woord zou je willen achterlaten in de zin van laten we dat gewoon niet meer gebruiken? Kunnen we dat afspreken? Ik heb er een gruwelijke hekel aan als mensen het woordje Mongool als scheldwoord gebruiken. Mm. Dat voel ik echt altijd heel sterk in mezelf. Ik heb een broer gehad die wel had het syndroom van Down. Ik had een geweldige buurjongen. Ik heb mijn broer nooit gekend overigens die het syndroom van Down had, want die heette ook Wim. Ik heb zijn naam gekregen, hij is heel vroeg overleden. Maar ik had een buurjongen, Charles, die wel gelukkig heel oud is geworden. Die had het syndroom van Down, dat was zo'n goede vent. Die werd vroeger ook wel in het dorp gewoon een Mongooltje genoemd. Dat was vroeger toch wel de gebruikelijke aanduiding. Maar om dat als scheldwoord te gebruiken, echt, dat snijdt mij door de ziel. Niet doen. En wat vind je dan van alle nieuwe woke-woorden? Ja, ik gebruik ze zelf niet. Ik ben geen taalpurist, want wij gebruiken heel veel woorden die we uit andere talen hebben overgenomen, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Het woordje zolder lijkt een Nederlands woord te zijn, maar dat komt uit het Latijn, afgeleid van solarium, want op de zolder zit je zo dicht mogelijk bij de zon. Maar ik ben geen voorloper in het gebruik van termen die uit een andere taal komen. Woke gebruik ik zelf niet, nee. Nee. Bijvoorbeeld met het aanduiden van vrouwen als mens met baarmoeder. Of de voornaamwoorden die veranderen als je non-binaire personen aanspreekt. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik denk wel dat je dan wel goede woorden moet kiezen. Ik denk dat hen bijvoorbeeld dan niet zo'n heel goed woord is. Maar ik vind dat wel weer belangrijk. Omdat ik heb dat boek geschreven over de baarmoeder samen met de gynaecoloog. En ik weet sinds ik dat boek heb geschreven dat het wel heel nauw luistert. Wil je er uiteindelijk als jongen of meisje uitkomen? En dat het echt wel heel vaak voorkomt dat daar een tussenvorm uitkomt. Dus die mensen die horen er gewoon bij. Daarom vind ik het ook heel goed bijvoorbeeld dat de NS op een gegeven moment heeft besloten om te spreken van beste reizigers. Ja, het is een kleine verandering. Ja, waarom niet? Ja, en dat kun je in de taal ook doen met seksneutraal formuleren. Bijvoorbeeld staat er in de kant de arts, hij moet ook op zijn eigen gezondheid letten. Meer dan de helft van de arts is vrouw. Daar kun je gewoon meervoud van maken. Artsen, ze moeten ook op hun eigen gezondheid letten. Dan betrek je er iedereen bij. Nee, daar wil ik wel heel goed op letten, zeker. We eindigen altijd met de liefde. En voordat we naar die muziek gaan luisteren, wil ik nog eventjes weten, hoe was Albert in de liefde? Was hij gelukkig in de liefde? Want ik kan me dat moeilijk voorstellen als hij zo onrustig was en zo vaak op pad. Oh, dan kun je het dus ook bij mij moeilijk voorstellen. Dat ik ben heel gelukkig in de liefde. En ik denk dat hij dat ook was. Hij was getrouwd met Maria Barbe, een vrouw die van geboorte doof was. Oh. Zij hebben hun liefde in stilte bedreven. En zij heeft altijd op hem gewacht, ook als hij weer aan het fietsen was. Zeker, ja. En ze hadden 3 kinderen. En 1 van die kinderen heeft wel ooit gezegd, dat zou niet moeten mogen, 2 ouders die doof zijn. Oh. Ja. Want jij wilde horen Dimitri van Toren met het nummer Hey, kom aan. Het is zo'n vrolijk nummer. En dat je als je echt verliefd bent op iemand, als je iemand zo graag ziet, daar wil je naartoe. En dit lied beschrijft dat zo prachtig. Na diegene van wie je houdt, daar wil je naartoe. En dat gebeurt in een tempo en op een manier die vrolijk stemt. Daar word je echt vrolijk van. En dat moet het natuurlijk ook zijn. Als je een fijne relatie hebt, die moet vooral vrolijk zijn. Ik merk al wel dat het is lastig om de goede woorden te vinden voor de liefde, hè, die je hebt. Omdat je al heel vaak heel snel in een soort van clichés belandt. Ja. Als jij jouw liefde met jouw vrouw zou moeten beschrijven in één woord, welk woord komt er dan als eerste in je op? Vrolijkheid. Vrolijkheid. Dankjewel. Dankjewel Wim Daniels dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat, over het plein, met je tingeltamboerijn, met je handvol geld en je Hercules held, je dronken kameraad en je nylon zonder naad, en wie je ook bent, klokjes volk uit Purmeren, bijstanden, figuranten met een goorvuil hemd. Iedereen moet mee, of die wil, ja of nee, elk clubje of partij, alles hoort erbij. Kom en loop maar achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel. Met je loensende blik naar de vrouwen dun en dik. Met je allerbeste raad en je vissen zonder graad. Hey, kom op, laat ons gaan met een warme liefdestraan. Met 12 tankerbouters en de bon zonder naam. Met het mes op je keel, met zoutje en makreel. Met je vuur en je plan en de hele rattenplan. Hey! NPO Radio 1.